إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم حقيقة الله جل جلاله أنسما كتك كتابك الكريم أمبتش القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نواجا والرحمن بلا شك وجوتني واك الرحمن الله جل جلاله لكن يا كيزونغوم زاهيفيو انا قصدي وقت معلوم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا نواجا والرحمن نوالي امبا ولا تمبيا كتك ارضي كون ينكيف wanatembea katika ardhi kwa unyenyekevu wa idha khatabahumul jahiluna na pindi watu wajinga wakiwahutubia wakiwasemeza hao ibadur rahman kwa maneno ya kijinga qalu salama waja wa arrahman wao wanajibu salama kwa salama kabisa هنا آية كتك سورة الفرقان وعن ابن عباس رضي الله عنهما نكتكان ابن عباس راضي ذا الله ذي وكوا ووليها وامتن باباك أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة كما يا ابن عباس anasimulia ya kwamba alianza safari siku ya Arafa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakiwa wanaondoka Arafa fasami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zajran shadida wakiwa wako safarini wanakwenda zao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasikia sauti za wanyama kali au dajijan katika riwaya nyingine akasikia mtume sauti kali za wanyama wa darban akasikia mtume na pigo wa sautan lil ibili na sauti ya ngamia akasikia mtume kizogo nyuma yake fa ashara bi sautihi ilayhi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaashiria akaonesha kwa bakora yake kuwaonesha masahaba ridwanullahi alayhim wa qala na kasema ayuha nnas enyi watu alaykum bisakina ni juu yenu utulivu jilazimishani utulivu fa innal birra laysa bil idaa ay فإن الخير ليس بالسير السريع حقيقة خيري سيو kwa kwenda mbio pole pole عليكم بالسكينة رواه البخاري حديث يمسملي الإمام البخاري فهذه الآية بس آية هي ambayo tumeisoma kwanza وعباد الرحمن وهذا الحديث na hadithi hii ambayo tumeisoma mtume anawaambia masahaba alaykum bisakina yadullani ala alhath bisakina aya hiyo na hadithi hiyo viwili hivyo vyajulisha juu ya jambo la kujihimiza utulivu yadullani ala adam alajala zajulisha juu ya jambo la kukosekana haraka ala adam alsur'a zajulisha juu ya jambo la kukosekana kwenda mbio la siyama fi turq almuzdahima khasa katika njia zenye msongamano wa watu asifanye mtu haraka asende mtu mbio hata la yadhurra ahadan ili yasije kamdhuru mtu yote waqad jaa fi alhadith alladhi yuhassinuhu ba'd ahli alilm na imekuja katika hadithi nyingine ambayo wanaipa daraja ya hasan baadhi ya ahlul ilm kama vile al-allama al-sheikh al-albani Hadithi ambayo yatokana na Anas radhiyallahu anhu, kama mtu amesema al-ajalatu min ash-shaytan, haraka zatokana na shaytan, wa ta'anni min ar-rahman, na upole utaratibu watokana na ar-rahman. Fa min huna akasema Sheikh Abu Mundhir As-Sa'almuni, fa min huna basi kutokea hapa na'khudhu mawdu'a hadhihi al-khutbah, ndio tutachukua maudhui ya khutba, tutachukua maudhui ya khutba hii, wa huwa nayo maudhui yenyewe anwani yake nasihatun lisaiqin, nasaha kwa madereva. Na hili kwa hakika ni jambo tulihitajia mno, kwa sababu tunaiona fujo iliyokuweko barabarani, tunaona ghasia zinazofanywa katika njia, na wanaopanda gari, wanaopanda mahonda, wanaoendesha Vespa na vyombo vingine mbalimbali, na hasa kwa madereva wa daladala na wengineo. Kwa hiyo kutokana na aya hiyo na hadithi hiyo, tunachukua anwani ya khutba ambayo nasihatu lisaiqina, nasaha kwa madereva, nasihatu lisaiqi as-sayara, nasaha kwa waendesha gari, hadhihi sayarat, hizi gari hizi, alati malaat albilad, ambazo zimejaza miji, zimejaa kwa wingi mno, wasara yakuduha alkabiru wasaghir, na imekuwa wanaziendesha gari hizo wakubwa na wadogo, warajulu walmar'a, kike na kiume, mwanamke anaendesha, mwanamume anaendesha, walaqil, na mwenye akili, na hata wale wenye kujitoa akili. Hadhihi sayarat, hizi gari, ni'matun min ni'amillahi jalla wa ala alayna, ni neema mojawapo miongoni mwa neema za Allahu jalla wa ala ambazo ziko juu yetu. Hayaaha, ameziandaa hizo gari Allahu jalla jalalu, wasakharaha rabbuna jalla wa ala lana, na amezidhalilisha hizi gari Allahu jalla jalalu, amezidhalilisha kwetu sisi. Wallahu azza wa jalla yaqul, na Allah azza wa jalla nasema wallahu khalaqakum, na Allah yeye ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi, wama ta'maluna, na yeye Allahu jalla wa ala ndiye ambaye ameyaumba yale ambayo mnayafanya. Kwa hiyo hizi gari ameziumba Allahu jalla jalalu. Wa qala Allahu subhanahu, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun, katika surat an-Nahl. Wal khayla, na farasi, wal bighala, na nyumbu, wal hamira, na punda, ameviumba Allah vitu hivyo, litarkabuha, ili nyinyi mvipande, wazinatan, na nipambo, wa yakhluqu ma la ta'lamun, na ataumba Allah katika vipando ambavyo nyinyi hamvijui. Akabashiri mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo nilishawahi kuisoma katika mimbari hii, hadithi ambayo ameisimulia al-Imam Ahmad, sahahahu Ahmad al-Shakir, ameisahihisha Ahmad al-Shakir, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, sayakunu fi akhir ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu wanaume, yarkabuna ala suruj, wanaume hao watapanda juu ya matandiko, kaashbahi rihali, matandiko hayo mfano wake ni kama mfano wa vyumba, yanziluna ala abwabi almasajid, kwa vipando hivyo watashuka katika milango ya misikiti, nisaohum kasiyatun ariyatun, wake zao wakiwa wamevaa nguo ariyatun wa kauchi. Alhadith, hadithi yaendelea, lakini ndani ya hadithi mtume anabashiria kipando hichi ambacho leo sisi tutapanda, sayakunu fi akhir ummati rijalu, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu wanaume, yarkabuna ala suruji, wanaume hao wanapanda juu ya matandiko, kaashbahi rihali, mfano wa zake ni kama vyumba. Ilikuwa ni ngumu kwa wakati ule mtume kusema gari, kisha masahaba wakaweza kuelewa. Kwa hiyo akawaambia, watagayar kabuna ala surujin ka ashbahi rihali la jadid tahta shams, la jadida tahta shams, hakuna kipya. Allahu jalla jalalu amekusha yaandaa yote hayo. Kwa hiyo tukisema Allahu jalla jalalu ametayarisha na ameumba, ni kwamba naam, hivyo alishasema, wa yakhluqu ma la ta'lamun, wa hakadha mtume akabashiria namna ya kipando chenyewe katika hadithi hiyo ambayo tumeitaja. Ndugu zangu Islam, fahal shakarna Allah jalla wa ala ala hadhihi an-ni'ma, je tumemshukuru Allah jalla wa ala juu ya neema hii ya hivi vipando? Wa hal ahsanna isti'malaha, na je tumefanya uzuri wa matumizi kutumia vipando hivyo? Fi ma yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, kutumia katika namna ambayo yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hal ahsanna isti'malaha wa ahsanna qiyadataha, je tumefanya vizuri kuvitumia vipando hivyo, tumefanya vizuri kuviendesha? Fa inna dhalika min shukri hadhihi an-ni'ma, hakika katika kufanya vizuri kuvitumia vipando hivyo na kuviendesha vizuri ni katika kushukuru neema hizi za Allah jalla wa ala. Hal taqaina Allah jalla wa ala, je tumemcha Allah subhanahu wa jalla wa ala? Hal raqabna Allah, je tumemchunga Allah azza wa jalla? Wa nahnu naqulu hadhihi sayarat, na sisi tukiwa tuendesha hizi gari, fi turqatina, katika majia yetu, hal akhadhna bil asbab an nafi'a, je tumezichukua zile sababu zenye kuleta manufaa? Pahala pa mkanda, mtu anafunga mkanda. Pahala pa kuonesha indicator, anatoa indicator. Pahala pa kutoa ishara, anatoa ishara. Kwa sababu kwenye ardhi humu mna waja wa Allah, kuna Waislamu wanahitaji kuheshimiwa, wasidhuriwe. Wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, wakiwa wako ndani ya vyombo, wakiwa wanatembea kwa miguu, yamshuna ala al-ardi hauna, wanahitaji kuheshimiwa, wanahitaji wasidhuriwe. Je, tumechukua zile sababu zenye manufaa tukazitumia? Wajitanabana, na tukajiepusha ani tasarrufati al-khati'a, na matumizi mabaya ya kuvitumia vyombo hivi. Alati takunu asbaban lihuduthi alhawadith, matumizi mabaya ambayo yanakuwa ndio sababu ya kutokezea matukio mbalimbali. Hadhihi alhawadith, matukio haya, alati nasma'u biha, ambayo tuyasikia, au nakadu an nasma'a biha yawmiyan, au takurubia kuyasikia kila siku takriban. Fala yamurru yawmun, haipiti siku hata moja, illa wa nasma'u hadhihi alhawadith, ila tasikia matukio almurawi'a yenye kutisha kabisa, kwa sababu ya watu kutokujali utumiaji wa hizi neema ambazo Allah jalla wa ala ametupa. Naam, maashara almuslimin, ni kweli kabisa, amru Allah la mafarra wala mahraba, amri ya Allah jalla wa ala la mafarra minhu wala mahraba, haina kukimbia, haina makimbilio. Kama Allah ameandika ajali itatokezea tu, haina kukimbia. Walakin indama akhadhta bil asbab an nafi'a, lakini muislam kama utazichukua zile sababu zenye kuleta manufaa, ukachukua hadhar, kama Allah jalla wa ala anavyotambia katika Qur'an al-Karim, khudhu hidharakum, chukuani hadhari zenu, msifanye uzembe, kuwani makini, khudhu hidharakum, kuwani na hadhari. Sio kwa kuwa una gari uende kwa spidi unayotaka, sio kwa kuwa una Vespa uende kwa spidi unayotaka, la, khudhu hidharakum, chukuani tahadhari. Amri ya Allah akiwa ameikadiria, la mafarra wala mahraba minhu, haiwezi kukimbiwa, haina makimbilio. Lakini mtakapochukua, indama akhadhta bil asbab an nafi'a, itakapokuwa umechukua zile sababu zenye manufaa, pa mkanda umefunga, pa spidi 30 ukaenda 30, pa spidi 50 ukaenda 50, ukazichukua zile sababu zenye manufaa, wajtanabta at-tasarrufat al-khati'a, na ukajiepusha na matumizi mabaya, fa innaka la tu'akhadh, likitokezea la kutokezea hutopatilizwa, wala tulam, wala hutolaumiwa, wala yahsulu laka an-nadam, wala hayatopatikana kwa majuto, walakin indama takunu sababan fi qatli nnas, lakini wakati utakapokuwa wewe ndio sababu ya kuua watu kwa sababu ya kuzembea, huku uko full speed na huku wachezea simu mkononi, baadaye ukenda ukawaua watu ukawadhuru, hapa utakuwa ni mas'ul, hapa utakwenda kuulizwa, hapa utabatilizwa. Utakapokuwa umechukua sababu zote hutolaumiwa wala hapati majuto, lakini ukiwa ndio sababu fi qatli nnas sababan fi itlafi nufusihim, ukawa wewe ndio sababu ya kuziharibu nafsi zao kawatia watu ulemavu, sababan fi itlafi amwalihim, ukawa wewe ndio sababu ya kuharibu mali zao Waislamu, hili halitopita hivi hivi wala lisisingiziwe. Chukua hadhari, likitokezea hutolaumiwa. Lakini huku chukua hadhari, naam. Fahuna taati al-mu'akhadha. Hapa utapatilizwa, wa yaqa'u alayka an-nadam, na majuto yatapatikana, wa yaqa'u alayka al-law, na lawama kwako zitapatikana, wa yahsulu laka an-nadam, na majuto yatapatikana. Wa nas'alullaha al-afiyata wa salama. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد احبتي في الله، واذكر ايها المسلمون بعض التصرفات الخاطئه التي تقع من بعض السائقين. ننتتاج ساسا بعضي يا متميز مبايا ambao yanatokezea kwa baadhi ya madereva, فتكون اسبابا في حصول هذه الحوادث المروعه. ماتوميز مبايا هايو بعدها ينكون ديو سبابو يا كتوكيزيا ماتوكيو هايو يا كوتيشا. من ذلك ايها المسلمون ميونغوني ما هايو اني ندوغو اسلام، مخالفه انظمه السير ني كوندا كينيومه نا الى ميبانغيليو يا كوتيمبيا كاتكا نجيا، زيل نظام زيزوهكو كاتكا نجيا، مخالفة قواعد المرور كوانا كنيومة نمسنجي يكوبيتا كتكنجيا، زيكو علامة زميوكو، زيكو إشارة زميوكو، كنا نجيا ويندي توسرودي نكونا نجيا نجيني وان وي توبكيكي، يزي زميوكو كواجيلي وسلامة وواتو زيسي ذراوليوية ولا زيسي بنوي. كويوم إسلام واتكوى زيلة أنظمة السيري، zile taratibu, ile mipangilio, zile sheria zilizowekwa kwa ajili ya kutembea katika majira na misingi ya kupita. Hadhihi al-anzima, mipangilio hii iliyowekwa kwa ajili ya kuwaongoza watu kwenda na kurudi. Wa hadhihi al-qawaid, na misingi hii, allati yaraha ba'd an-nas, ambayo baadhi ya watu wanaiona mipangilio hiyo, sheria hizo za njia, annaha laysat bil muhimma, wanaziona kwamba si muhimu, fala yubali biha, basi mtu hazijali. Wa ba'd an-nas yastankifu, na baadhi ya watu wanajizuia, an yaltazima biha, kulazimika na kuzifuata sheria hizo. Wa ya'tabiru dhalika min al-aib, na anazingatia mtu kwamba ni katika aibu, nifunge mkanda, taa nyekundu imewaka nisimame, ni aibu. Anajiona kwamba jambo hilo ni katika mambo ya aibu. Wa ya'tabiru annaha min al-aib, anazingatia ni katika aibu. An yarbita hizama al-aman, kufunga siti belti yake, anaona ni jambo la aibu. Yeye ni wa mjini, hawezi kufunga mkanda wala hawezi kufanya sababu nyingine za njia. Taa ikiwaka yeye anapita, no entry yeye anapita, kwa sababu yeye ni wa mjini, yeye ni wa mzaliwa, hawezi kubabaishwa na askari yoyote. Si sawa wala si mwendo sawa. Ya'tabiru annahu min al-aib, anazingatia kufata sheria za njia ni katika jambo la aibu. Ni katika aibu. An yaqifa inda al-ishara, kusimama kwenye ishara zinapowaka taa au anapoashiria askari mathalan kwa msafara msafara au watu wasimame, yeye anakwenda tu, anazingatia ni katika aibu. Wa hakadha ba'd an-nas, na hivi hivi baadhi ya watu vile vile yadhunnu annahu idha iltazama bi anzimati sayri, anaona kwamba anapofuata zile sheria za njiani au qawaid almurur au ile misingi ya kupita katika njia, taratibu za kupita katika njia, anaona anna dhalika naqsan fi shakhsiyatihi, jambo hilo lapunguza personality yake. Faya Abdallah, hathihi al-anzima, hii sharia ambazo zimewekwa, wa hathihi al-qawaid, na hii misingi ambayo imewekwa, innama wudi'at lilhafadhi ala salamati nnas, zimewekwa kwa ajili ya kuhifadhi usalama wa watu, wa liajli lilhafadhi ala turqati nnas, na kwa ajili ya kuhifadhi njia za watu, hathihi al-anzima, sharia hizi, wa hathihi al-qawaid, na misingi hii iliyowekwa, la tukhalifu shar'a Allah, sharia hizi zilizowekwa hazendi kinyume na sharia za Allah jalla wa ala. Usiseme kwamba si sharia tu zilizowekwa na watu tu, la tukhalifu shar'a Allah, hazendi kinyume na sharia za Allah abadan, bal hiya anzimatul idariya dakhilatun fi ta'ati wulati al-amr, bali hizo ni sharia, ni mipangilio, misingi ya kuwaongoza watu ya kiidara iliyowekwa, ambayo yaingia chini ya taa ya kuatii, ya kumtii mtawala. Ndugu zangu Waislamu, katika pahala palipokosa kufahamika na panahitaji kufahamishwa vizuri ni kuatii watawala. Sisi hamasa za kisiasa zimetuchukua, tukisikia kutiiwa kiongozi huwa hatutaki, kwa sababu katoka katika chama cha upinzani, hatuzungumzi masuala ya kisiasa. Wakasahau watu kuangalia mtume wao anazungumza nini kushana jambo la taatu ulati al-umur. Mtume alibashiria watakuja baada yake viongozi ambao hawatahukumia sharia zake yeye, hatahukumia sharia za Kiislamu. Aliyasema haya mbele ya masahaba ridwanullahi alayhi majma'in, alisema watakuja baada yangu a'immatun, viongozi, la yahduna bihadi, hawaongozi kwa muongozo wangu, wala yastannuna bi sunnati, wala hawafuati sunna zangu. Masahaba waliuliza tufanye nini, afalan nabithum bi sayfi, je, tuwapige vita kwa panga, tuingie barabarani, tuandamane, tuvunje maduka, tuvunje miundombinu, tuharibu? Mtume akamwambia la, ma aqamu fikum as-salah, hapana, msifanye hivyo, msiwatoe kwa panga. Ma aqamu fikum sala, kwa vile tu wamekuwa wakisimamisha kwenu sala. Watiini katika mazuri, katika mabaya msiwatii. Ndivyo mtume alivyosema, innama ta'atu fil ma'ruf, ta'a ni katika mambo mema tu, hatiiwi kiongozi katika jambo baya. Kwa tunapozungumzia jambo la kutiiwa kiongozi, tuarejea katika mafunzo ya mtume, katika hadithi za mtume, sio katika misingi ya siasa ya chama fulani. Na hili ndilo ambalo limewapeleka kombo baadhi ya Waislamu wengi, wakatanguliza matashi ya kisiasa katika kumtii kiongozi na kutokumtii kiongozi ambaye ni Muislamu, hata kama asimamishi sheria za Kiislamu. Ndivyo mtume alivyosema, la yahduna bihadi wala yastannuna bisunnati, lakini akasema mtini, katika riwaya akasema hata kama atakuwa ni abdun mujaddau la atrafi, mtini katika mambo mema ama ovu msimtii, hata kama atakuwa ni kiongozi butu, hana mikono, hana miguu, madam kakuamrisheni jambo ambalo si la maasi, mtini, ama katika jambo la maasi asitiiwe. Kwa hiyo sheria za njia ziko chini ya kumtii mtawala, madamu hazendi kinyume na sheria za Allahu jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, ya'azzu ala nafsi an aqta'a hadhihi alkhutbah, ni ngumu katika nafsi yangu kuikata khutba hii kwa sababu ina umuhimu mkubwa mno. Walakin idha nadartu ila miqlati salah taqulu ruqif ya hadha ila miqlati sa'a, lakini ninapoangalia mishara ya samishale ya saa inanambia kifu ya hadha, simama, tayari muda umefika, watu wanahitaji kurudi katika pirika zao, hatunabudi tuikate khutuba hii hapa leo. Allahu jalla wa ala akitupa taufiki tutakuja kuendelea nayo, kwa sababu kuna baadhi ya mambo watu wanayefanyia tasahul. Aliulizwa Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, je, ikiwa mtu ame over speed katika kwenda, ametembea pahala panahitaji labda mathala speed 50, yeye aka over speed kenda zaidi, matokeo yake fahadatha alhadithu likatokezea tukio famata akafa je ayu'tabaru hadha qatilan li nafsi ana zingatiwa huyu ni mwenye kuua nafsi yake qala na'am ibn baz kasema ndio ameua nafsi yake na akasoma hadithi ya mtume kama ambavyo biidhnillah tukipata fursa nyingine tutafika katika nukta hiyo wallahu ta'ala a'lam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir wa ltuf bina fi ma jarat bihi al maqadir innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الحمد لله رب العالمين.